Right, czyli trzeci singiel promujący płytę z wokoderowym udziałem Daft Punków, ale też pojawił się w tym nagraniu Panda Bear. Zresztą promocja całości była dotąd niespotykana. Wszystko zaczęło się jeszcze w styczniu 2013 roku, kiedy to Domem Cristo po raz pierwszy ujawnił, że Daft Punk właśnie podpisują umowę z Sony Music. Sony Music, czyli z wytwórnią Columbia. Następnie w Guardianie pojawił się tekst, w którym przedstawiono datę premiery, a następnie w lutym 2013 roku odpalono oficjalną stronę internetową i stronę na Facebooku. Te strony zawierały charakterystyczne zdjęcia kasków i logo Columbia. Potem ruszyła akcja z billboardami i plakatami w wielu dużych miastach, a następnie machina promocji zaczęła się opierać na gadżetach, w tym również papierowych kaskach. W sieci, pamiętam, umieszczono fejkową wersję jednego z utworów, a całość zwieńczyły nieustanne polemiki, które zaczęły narastać tuż po premierze. Sam zresztą w nich uczestniczyłem i pamiętam, jak wiele emocji unosiło się nad tymi postami. I większość tych rozmów dotyczyła tego, jak panowie w kaskach odeszli od dotychczasowego stylu, porzucając syntetyczną elektronikę na rzecz bardziej organicznego disco, funku, soulu, no i popu. Popu najwyższej próby. Pierwszy singiel dotarł nawet, co było dla mnie wielkim wydarzeniem, bo stało się to pierwszy raz w historii Daft Punk. Pierwszy singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Utwór zapowie teraz Pharrell Williams. What's going on? This is Pharrell. And you're listening to? That's right. Get lucky. Of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Raise the bar.

To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim spotkanie z najlepszą, moim zdaniem, płytą Nowiki Hard Times. Album, podobnie jak płyta punków, została opublikowana w 2013 roku. To było w kwietniu właśnie tamtego roku. W czasie epidemii wybieram dla Państwa albumy polskich artystów, płyty dobrze znane słuchaczom Trójki. Ale za sprawą opowieści samych autorów na te longplaye może paść zupełnie nowe światło. Zatem tej nocy Hard Times i Nowika w programie trzecim. W zapowiedzi tego programu przeczytałam, że to najlepsza płyta Nowiki, Hard Times. No cóż, ja to widzę troszeczkę inaczej, bo myślę, że niektórzy moi odbiorcy mogą być zaskoczeni takim stwierdzeniem. Bo z tą płytą trochę było tak, że ona nawet mogła nie dotrzeć do świadomości niektórych osób. To był taki moment, kiedy ja po raz pierwszy postanowiłam spróbować własnych sił, jeśli chodzi o wydawanie płyty, być niezależną, odłączyć się od większego labelu, zrobić coś po swojemu. Zawsze robiłam po swojemu, ale tutaj chciałam wykonać jeszcze ten jeden krok i wydać płytę tylko na zasadzie licencji. Pomógł mi w tym mój przyjaciel Adam Godziek, którego słuchacze Trójki mogą kojarzyć jako organizatora festiwalu Tauron Nowa Muzyka. On też wtedy stawiał pierwsze kroki jako wydawca. Powołał do życia firmę More Music Agency. No i postanowiliśmy rzucić się trochę z motyką na słońce i wydać tę płytę samemu, oczywiście przy dystrybucji takiej już poważnej. Na tą niezależność wybrałam sobie troszeczkę trudny moment. To był rok 2012, kiedy rozpoczęła się już taka praca nad już takim przygotowaniem samej premiery. No i to był taki czas, kiedy była dosyć duża ekscytacja takimi zespołami jak Rebeka, Camp. Natomiast ta Nowika, no już Nowika nie była taka świeża. Mój poprzedni album, Love Finder, spotkał się naprawdę z entuzjastycznym przyjęciem i myślałam, że, no, że będzie trochę łatwiej. Okazało się, że jest trudno. Trudno zainteresować ludzi moimi nowymi nagraniami, szczególnie, że były one tak o jeden krok chyba trudniejsze od tego, co było zawarte na płycie Love Finder. Być może teraz, mówiąc o tych trudnościach z dotarciem do świadomości odbiorców z tą płytą, brzmi troszeczkę gorzko, ale jednak ten początek całej promocji i tego wszystkiego, co się działo wokół Hard Times, był bardzo obiecujący i bardzo optymistyczny, bo wszystko zaczęło się od piosenki Who Wouldn't. Go. same mistakes in generation shifts. There's no point and it's delayed, engraved on wedding rings. Hold me, honey, really close so I can hardly breathe. Let me wait for better moments, no one waits for me. Who would I want to stop for a minute now? Overcome the fear and ask for a chance to go back in time. Who would I want to stop for a minute now? Overcome the fear and ask for a chance to go back in time. Wouldn't. Ta piosenka to jest po pierwsze taki troszkę inny sposób śpiewania u mnie, inny od tego wszystkiego, co było na poprzednich albumach. Ja byłam wtedy mocno zafascynowana takimi brytyjskimi wokalistkami, które gdzieś tam mieszały elektronikę z R&B, między innymi Lapsley. I to jest chyba trochę efekt, ta piosenka jest takim efektem tej fascynacji. I to się spodobało Bogdanowi Kondrackiemu, który zajął się kwestią aranżacyjno-produkcyjną tego utworu. No ale tutaj największą rolę odegrał teledysk i nawet jak sobie dziś włączyłam ten klip, żeby sprawdzić nazwiska i nie zrobić jakiegoś błędu jak to ja, to nie mogłam się od niego oderwać. Oczywiście dochodzą wspomnienia i emocje, natomiast nadal uważam, że to jest no, chyba jeden z najlepszych moich teledysków. Jego autorem jest Piotr Onopa oraz Robert Ceranowicz i zaczęło się tak naprawdę od spotkania z Robertem. Robert przekonywał mnie, a może odwrotnie, nie, z Piotrem. Z Piotrem i chodziło o to, żeby teraz, no nie wiem, teraz to wiadomo, że ten teledysk nie jest jakiś rewolucyjny, ale wówczas ta technika tych gifów, czyli obrazów, w którym porusza się tylko jeden element, ale tak naprawdę jest to obraz zatrzymany, wtedy tak przynajmniej Robert Ceranowicz, który był fotografem modowym, przekonywał mnie, że tylko w modzie właściwie wykorzystano tę technikę, że jeszcze nie było tyle dysku, który byłby zrealizowany ze zbitki jakby takich właśnie gifów. Myślę, że to wyszło fantastycznie, ponieważ tym gifom towarzyszą podpisy takie bardzo proste, które wskazują na to, ile trwa dana relacja. A są to relacje różne. Jest to pan i piesek i tam jest podpis jeden dzień. Jest też związek akurat moich przyjaciół Beaty i Darka i jest tam jakiś podpis chyba 15 lat i tak dalej, i tak dalej. Na końcu pojawiam się również ja. No są te dla mnie o tyle jeszcze dodatkowo ważne historie tam zawarte, bo dotyczą moich przyjaciół, ale myślę, że nawet jeżeli ktoś nie zna tych ludzi, to czuje ten ładunek emocjonalny, który z tego teledysku bije. No i to był styczeń, nie zapomnę tego, to był styczeń 2013 roku, więc też taki moment wydawniczo, mało się dzieje, więc rzeczywiście ten klip przykuł uwagę. I ja się bardzo cieszyłam, że tak, to już idzie w dobrym kierunku i będzie fajnie. I będzie łatwo, będzie miło i przyjemnie. Państwo i moim gościem w Potrójnym Paśmie jest tej nocy Nowika, która jest taką trochę przewodniczką po płycie Hard Times, opublikowanej w kwietniu 2013 roku. Wracając jeszcze do czasu, który poprzedzał wydanie płyty, to tak jak zawsze, każda płyta trochę rodzi się u mnie w takich bólach i długo zbieram się, żeby w ogóle mieć jakąś przejrzystą koncepcję, jak ma ten kolejny album wyglądać. Tutaj kluczową rolę absolutnie odegrał Bogdan Kondracki, który jest też moim sąsiadem właściwie. Mieszkamy bardzo blisko siebie. I pamiętam, że on mnie bardzo motywował, że on przeczuwał, że może z tego powstać fajna płyta, a że ja się jakoś ociągam, że jakoś nie mam wiary w siebie, nie mam motywacji. I to on tak naprawdę, bo to najczęściej jest tak, że to wokalista męczy swoich producentów, żeby coś skończyli, żeby coś nagrać, a tutaj było odwrotnie. To on mnie troszeczkę cisnął, żebym się, że tak powiem, ogarnęła i jestem mu naprawdę za to wdzięczna, bo dzięki temu te prace nabrały tempa. Zaczęliśmy się regularnie spotykać. Zaczęło się właśnie od piosenki Who Wouldn't. Potwójne pasmo przenoszenia. Jeśli weźmiemy płytę Hard Times do ręki i zobaczymy, to tak, Who Wouldn't, Trusted, Walk Away i Scenariusz, tak, to są utwory autorstwa Bogdana, jeśli chodzi o warstwę produkcyjno-aranżacyjne. Czasem były to już przeze mnie przekazane szkice wraz z akordami. Tak jest na przykład w przypadku piosenki Hu. A czasem to było coś, co wychodziło ze strony Bogdana. I jest duża spójność. Widać, że Bogdan miał wtedy taką fascynację takimi brzmieniami, można by było, upraszczając, powiedzieć herbertowymi, to znaczy taką elektroniką subtelną, ale która wprowadza też dużo takich brzmień. Raz to są cymbałki, raz to jest taki efekt, jak ja się śmieję, nazywam to efekt skrzypiącego krzesła. Mnogość takich różnych dźwięków, często nagranych gdzieś tam, no nie wiem, to może być jakieś ciekawe stukanie drewnianego patyczka. I to jest słyszalne we wszystkich tych utworach tak naprawdę. To jest bardzo ciekawe, bo przez to, że ten teledysk do piosenki Who Wouldn't miał taką moc, to później jak czytałam recenzję płyty Hard Times, miałam takie wrażenie, że wszyscy odebrali ten utwór jako reprezentatywny dla całej płyty, jeśli chodzi o warstwę liryczną. W związku z tym wszędzie czytałam, że ta piosenka opowiada o miłości w dojrzałym związku. No rzeczywiście pobrzmiewa ten element. Nie, ale tak naprawdę to tylko dwie piosenki. Piosenka Who Wouldn't i Walk Away o tym traktują, ale szczególnie właśnie Who Wouldn't i tak fajnie, przewrotnie tutaj, fajnie, tak nieskromna jestem, ale podoba mi się to takie przewrotne ujęcie tego tematu, takie pytanie, kto by nie chciał cofnąć czasu, prawda, i cofnąć się do tego momentu, kiedy ta miłość była bardziej gorąca, kiedy były te motyle w brzuchu, albo też cofnąć się i spróbować z kimś innym. No to jest takie pytanie, które na pewno każdy sobie w życiu zadaje nie raz. Co by było, gdybyśmy ten czas mogli cofnąć? My dziś cofamy się do roku 2013 i do płyty Hard Times, o której w naszym przewodniku po płytach opowiada Nowika. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części tej historii, proponuję wspomniany utwór Walk Away. From you, I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. That's what people say about us. Guess it must be true. First time last night, memories are piling. Pictures hold the proofs. At times we're fighting, bring a new beginning. Just after we come down. On my own I can get a little freedom. But then I realize I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. things on hold, we could always do much better. Left with single plan. Who's to blame? Goes in cycle like a prayer, ending with a blast. Next time I try not to step on fire, I'm too weak for that. Safe and quiet, waiting for your move again, I realize. Walk Away z płyty Hard Times, o której w przewodniku po płytach opowiada jej autorka Nowika. Szczególnym sentymentem darzę piosenkę Safest. Ona tak odstaje od reszty płyty Hard Times. Jest na pewno mniej elektroniczna, bardziej akustyczna. Kiedyś Skubas poprosił mnie, żebym napisała tekst do piosenki, która miała pojawić się na jego płycie. Ja byłam zachwycona tym numerem. Miałam Skubas, to jest po prostu świetny numer, to będzie hit. Napisałam tekst i dużo czasu upłynęło i gdzieś tam spotkaliśmy się przypadkiem i zapytałam go, co z tą piosenką, kiedy płyta i tak dalej. On mówi, wiesz co, płyta niedługo, ale ta piosenka nie znajdzie się na tej płycie, bo ona mi po prostu do tej płyty nie pasuje. Stary, jak to przecież? To jest taki świetny numer, taki nośny, ma potencjał. No i później długo o tym myślałam, już nie pamiętam, jaki to był przedział czasu, który upłynął od tej naszej rozmowy do momentu, w którym sobie o tej piosence przypomniałam, że przecież ona mogłaby pasować na moją płytę. Skoro już napisałam tekst, to po prostu Skubas stanie się z kolei współautorem mojej piosenki. No i on się zgodził, dogadaliśmy się, dograł jeszcze chórki i dograł gitarę. I to naprawdę myślę, że fajnie wyszło. Bardzo, bardzo lubię ten numer. On taki tekstowo jest taki, no, można by było powiedzieć, że o niczym, ale nie jest tak do końca. On jest o wolności. Jest takim porównaniem wolności do latania. No, takie oczywiste może porównanie. Takiego, że udajemy, że jesteśmy jednym z ptaków i robimy tak, żeby żaden ptak nie połapał się, że nie należymy tak naprawdę do tego gatunku i że chyba gdzieś tam safest place to go, najbezpieczniejsze miejsce, w którym możemy się znaleźć, ale takie właśnie, w którym będziemy czuć się wolni, to jest gdzieś tam wysoko albo gdzieś tam daleko. Moves like flying with a broken wing. The truth is I've never felt so real. No matter where I turn, it's like a distant blow. I feel the sky is safe for us to go. Don't wanna go about the clouds, can't afford to lose the view. Looking down gives such peace of mind. When are flying by. I don't wanna give myself away. Nobody's gonna guess I don't belong. No matter where. Cała historia wiąże się z teledyskiem do piosenki Safest. Otóż no, z racji na, jak to zwykle bywa, ograniczony budżet postanowiliśmy nagrać do tej piosenki teledysk będący zapisem tego, co się dzieje w zespołowym busie, co się dzieje podczas koncertów. I akurat wtedy dobrze się składało, bo mieliśmy ustawioną taką mini trasę. Dokładnie to pamiętam. Katowice, Hipnoza, Kraków Prozac i Zakopane, nieistniejący już klub Armstrong. To było o tyle ciekawe, że to był kwiecień, bo to się mniej więcej zbiegało z premierą albumu Hard Times, a to była, pewnie wszyscy pamiętają, to była akurat taka dziwna wiosna, kiedy padał śnieg na Wielkanoc. I chcieliśmy nakręcić taki teledysk, który będzie połączeniem właśnie tych scen koncertowych z takimi fajnymi widokami nakręconymi właśnie w Zakopanem. Kuba Poburka, nasz przyjaciel, miał z paralotni nakręcić budzącą się do życia przyrodę. Tymczasem jedyne, co mógł nakręcić, to były takie brudne połacie ziemi, trochę takie resztki śniegu i wszystko takie w takim wielkim oczekiwaniu, kiedy wreszcie ta zima się skończy. No, byliśmy już zniecierpliwieni, nie można było czekać, w związku z tym zdecydowaliśmy się na taki materiał, po prostu jaki można było nakręcić. Więc jeżeli obejrzycie sobie Państwo teledysk do piosenki Safest, no to właśnie taki krajobraz jest tam obecny. Widać to, co się dzieje w busie. Grałam wtedy w składzie, tak, Jan Młynarski, perkusja, Agim Dżelili, ogólnie elektronika, klawisze i taki mózg zespołu, Katarzyna Piszek, chórki oraz klawisze i Tomasz Dogiel, bas. No, wspaniały naprawdę zestaw ludzki. Dołączył do nas wtedy Filip Kabulski, reżyser teledysku i to był wspaniały wyjazd, naprawdę wspaniały o tyle, że ten pierwszy koncert w Hipnozie, tam naprawdę przyszedł tłum ludzi. I to mi się tak wydawało, że to jest taki piękny początek tej trasy i że wszystko pójdzie tak świetnie, a tak zupełnie szczerze, to chyba żaden koncert z materiałem z płyty Hard Times nie był już aż tak udany. Nie mówię o tych festiwalowych, ale jeśli chodzi o koncerty klubowe, to jeśli chodzi o frekwencje, to ta Hipnoza była takim naprawdę mocnym i świetnym początkiem. Trzecim singlem z albumu Hard Times i zarazem trzecią najważniejszą piosenką z tej płyty jest She's Dancing. I tutaj akurat, wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, za produkcję odpowiada Agim Dżelili. Agim chyba po prostu Tak, zaprezentował mi ten pomysł muzyczny i ja do tego dopasowałam wokal. A ponieważ nie wiem, ile mogę zdradzić, ile nie mogę zdradzić, natomiast no, jest konkretna osoba, która jest inspiracją tego tekstu i też ta osoba wiąże się poniekąd z Agimem. Chodzi o dziewczynę, która zatraca się w tańcu na parkiecie i jest tak piękna, że ludzie nie odrywają od niej wzroku. Tam jest jeszcze dodany taki tajemniczy i taki bajkowy jakby element, że niekoniecznie chodzi tylko o klub. Natomiast no, jest taki zamysł i to jest fajne. W ogóle rzadko mi się zdarzają piosenki, które odnoszą się do jakiejś osoby jako postaci, reprezentującej jakiś typ też osoby. Nie chodzi o to, że to jest ta konkretna osoba z imienia i nazwiska. Bardzo lubię ten numer. On naprawdę na koncertach jest zawsze jednym z lepszych momentów. Szczególnie ten moment, kiedy ja podnoszę do góry ręce i wchodzi beat. Zawsze robię to samo, no nie mogę się powstrzymać, bo wiem, że ta reakcja z drugiej strony też będzie żywa i entuzjastyczna. Tutaj też autorem teledysku jest Piotr Onopa, no i jest Ada Kornacka, która gra główną rolę, gra dziewczynę, która w Paryżu postanawia, znaczy to jest takie dopowiedziane, nie, troszeczkę to miało wszystko inaczej wyglądać, ale zamyślę miała być to dziewczyna, która rozstaje się, czy zostaje porzucona przez swojego mężczyznę. No i zamiast płakać w poduszkę, postanawia po prostu pójść w miasto, że tak powiem, i zaznać wszelkich hedonistycznych uciech i poczuć też znowu ta wolność powraca, prawda? Bardzo lubię ten obraz, uważam, że jest to świetnie zrealizowany teledysk, więc polecam, jeśli ktoś nie widział. Trójka. Program Trzeci trójka, Polskiego Radia. Trójka. Piosenka Mami Song jest też ważna. Wydaje się być taka radosna, znaczy jest radosna. To jest kolejna piosenka, która dotyczy macierzyństwa, bo na płycie Love Finder była piosenka Mother's Duty. I przemycam trochę w tych piosenkach tych takich gorzkich refleksji dotyczących macierzyństwa, tego jak dużo z siebie dziecku poświęcamy, dajemy i dużo oczywiście zyskujemy, ale są też takie części nas samych, których już nigdy później nie odzyskujemy, albo jest to bardzo, bardzo trudne. No i tutaj akurat tak w taki trochę humorystyczny też sposób podeszłam do tego tematu, jak dużo to dziecko ciągle od nas, czegoś od nas chce. Need you to buy me sweets. Need you to buy me toys. Mommy, I love you so. I tutaj no, po raz pierwszy zabrzmiała moja córeczka Nina, którą nagrałam zresztą w wannie. No i fajna to jest pamiątka. Ten głosik jest taki słodziutki na płycie ostatniej, na płycie bez cukru. Słychać już Ninę, nastolatkę w piosence od dziecka. I cieszę się, że się udało zrealizować taką ciągłość i myślę, że dla niej to też będzie fajne przeżycie po latach posłuchać sobie tych piosenek. Do tej piosenki, i znowu Piotr Onopa za tym stoi. Do tej piosenki został zrealizowany ciekawy teledysk, tutaj przy udziale, co rzadko się w moim przypadku zdarza, sponsora. Był konkurs na film nagrany z udziałem dzieci i ja już nie pamiętam, jak to było. Wiem, że na pewno były fajne tam zdjęcia dzieciaków w basenie, jakby zdjęcia podwodne, ale różne zdjęcia nadesłane przez rodziców, którzy lubią moją muzykę, a chcieli pokazać siebie razem ze swoimi dziećmi i zobaczyć się potem w teledysku. A oprócz tego w tym teledysku widać autentyczne przyjęcie urodzinowe Niny nakręcone u nas w domu, więc trudno o lepszą pamiątkę. Przypomnę może, że Państwa i moim dzisiejszym gościem jest Kasia Nowicka, pani Nowika, która opowiada o swojej płycie Hard Times, opublikowanej w roku 2013. Na płycie Hard Times są takie, jak dla mnie, dwie perełki. Utwory, na które rzadko ktoś może zwraca uwagę, ale myślę, że ci, którzy rzeczywiście trochę spędzili czas z tym albumem, to jak najbardziej tak. Mowa o, pierwsza z nich to Partner in Crime. I tutaj też miałam już gotowy, mniej więcej miałam gotowy wokal. I koniecznie chciałam, żeby na tej płycie nie zabrakło Tomka Ziętka i Marcy, czyli zespołu Locostar. Jestem z nimi od samego początku i naprawdę bardzo się przyjaźnimy. Kiedyś też razem graliśmy. Tomek ma naprawdę niezwykły taką wrażliwość muzyczną. Potrafi tak fajnie zażonglować melodiami, że to wszystko się spaja i fajne bity do tego dołożyć. Tak też stało się tutaj. Usłyszymy też głos Marcy. Bardzo wyjątkowy głos i charakterystyczny. Don't get me involved in your insane plan. I'm free to go out and say it loud.